Am ajuns în Filipeni, capitolul 3, versetul 17, ultima parte a acestui capitol, în care Apostolul Pavel spune: urmați exemplul meu, fraților, și uitați-vă cu atenție la cei care trăiesc după exemplul pe care vi l-am dat. Căci v-am spus deseori și vă mai spun și acum, plângând, că sunt mulți care trăiesc ca dușmani ai crucii lui Hristos. Sfârșitul lor va fi distrugerea. Dumnezeul lor este pântecele, iar gloria lor stă în rușina lor. Ei se gândesc la lucruri pământești. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde îl așteptăm, îl și așteptăm pe Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos. El va transforma trupul nostru umil și îl va face asemenea trupului său glorios, folosind puterea prin care își poate supune toate lucrurile. De ce plâng oamenii mari? Da, cei mici? De ce plâng? Acum, să înțelegeți cele două întrebări, pentru că sunt cu tâlc. Fiecare înțelege ce poate. Dar este atât de ciudat ca într-o epistola bucuriei să-l vedem pe Pavel plângând, dacă ați observat. În versetul 18, în care spune: căci v-am spus deseori și vă mai spun și acum, plângând, că sunt mulți care trăiesc ca dușmani ai crucii lui Hristos. Ne-am gândit că Pavel ar plânge pentru starea în care se afla, da? Pentru sine. Era în închisoare de ceva vreme. Și în felul acesta, dai seama, unde să fie mai greu decât în închisoare? La facultate, cum am spune unii. Dar nu. Pavel nu plângea pentru starea în care se afla. Pavel, vă auziți aminte, avea, în capitolul 1 învățam că avea, s-a deprins să avea o gândire neîmpărțită. Da? O gândire care era dedicată, prin atenția ei, lui Hristos. Nu contează în ce situație mă aflu. Hristos știe. Ne-am gândit apoi că Pavel ar plânge datorită unor lucruri pe care, de exemplu, frații din Roma i le făcuseră. Sau mai degrabă, istoria spune că nu i le făcuseră, că lăsaseră baltă. Era acolo lângă ei cel mai vestit om al lui Dumnezeu pe lumea respectivă. Și l-au lăsat, l-au părăsit. Dar nu. El, vă auziți aminte în capitolul 2, Pavel se deprinsese în a avea o gândire smerită, supusă lui Dumnezeu, care înseamnă că nu las pe oameni să-mi fură bucuria. E prea prețioasă, prea importantă, spunea Pavel, pentru mine, bucuria de a ști că sunt în voia lui, să las pe oameni să mi-o fure. Lacrimile de fapt a lui Pavel, dacă ne uitam în versetele acestea, nu erau deloc pentru el. Lacrimile lui Pavel erau de fapt pentru alții. Erau pentru alții. Vedeți, Pavel a învățat în acest capitol, capitolul 3, o altă sursă a bucuriei sale, bucuriei neîmpărțite sau bucurie necondiționată a lui Dumnezeu, și anume o gândire spirituală. Și asta este invitația din acest capitol. Putem avea, pe lângă o gândire neîmpărțită, dată doar lui Dumnezeu, o gândire smerită, supusă, care lasă pe Dumnezeu să fie în control, și această gândire spirituală, duhovnicească, sau dacă vreți, cum, de unde? Din cer. O gândire cerească. Dar gândirea aceasta lui Pavel nu-l orbea, în sensul care, privind la starea unor așa ziși creștini, care dau târcoale bisericii pe vremea respectivă, în special biserica din Filipi, inima lui era frântă. Și asta îl face pe Pavel să spună: v-am spus deseori și de multe ori, și acum plângând vă spun, că sunt mulți care sunt dușmani ai crucii lui Hristos. O să iați în versetul 19, în partea a doua, spune despre aceștia, că după ce spune sfârșitul lor de distruge a Dumnezeu lor, până ce le spune, gloria lui lor stă în rușinea lor. De ce? Că cei se gândesc la ce? Opusul gândirii spirituale este o gândire lumească. Ei se gândesc la lucrurile de pe pământ, cum spune Colnescu, lucrurile pământești. Pavel despre cine vorbește aici? Vorbește despre cei care învățam la începutul acestui capitol, și anume iudeizatorii. Acei creștini de origine evrească, care s-au gândit că mântuirea ar fi prea simplu să fie doar prin Hristos, doar prin credința în Hristos. Și a zis, este Hristos plus lege. Trebuie să ții legea lui Moise, să ții toate legile, să te tai împrejur, să te circumcizi, să ții tot felul de obiceiuri ca să fii sigur că ești mântuit. Acestea erau iudaizatorii și, bineînțeles, implicit urmașul lor. Pentru că, apropo, iudaizatorii aceștia au și astăzi urmași. Ei sunt chiar printre noi. Mai exact, ei pot fi chiar noi. Și probabil că lucrul pe care diavolul îl vrea, nu numai în acest caz, dar în general în Scriptură, este să, știți cum place mie să spun, să folosim Biblia așa, să vedem pe alții și să arătăm cu deștul pe alții. Dar Biblia întotdeauna trebuie să o ținem în primul rând în dreptul nostru și să ne vedem, nu cumva noi suntem urmașii acestor iudaizatori, așa zis creștini, pentru că vreau să înțelegeți, oamenii aceștia nu erau în afara bisericii, erau în biserică, se plimbau prin biserici, dar erau niște ultra creștini, să zicem așa. Exagerau lucrurile, fără însă voia lui Dumnezeu. Vedeți, acești iudaizători, Pavel îi numește în versetul 18, pardon, spune, dușman ai crucii lui Hristos. Orice înseamnă asta? Te-ai gândit vreodată că poți fi dușmanul crucii lui Hristos? Cu siguranță, sau cel mai probabil este că nu ne-am gândit în dreptul nostru. Că eu, tu, putem fi dușman ai crucii lui Hristos. Și bineînțeles, întrebarea vine, dar cum aș putea să fiu dușmanul crucii lui Hristos? O să vedem imediat. Dușmanul crucii lui Hristos e o referință la faptul că ei, pe lângă lucrarea de răscumpărare pe care o face Dumnezeu, de salvare, de împăcare între păcătos și el, acești oameni adăugau și Hristos, da, dar mai trebuie și legea. Mai trebuie să faci și niște fapte pentru a fi mântuit, să reținem lucrul ăsta. Pavel spune aici în cuvintele, Dumnezeul lor e pântecele. Ați observat în versetul 19. Dumnezeul lor este pântecele. Oare ce înseamnă lucrul ăsta? Această expresie este o referință la ascultarea acestor oameni față de legile de dietă. Da, existau niște legi, în vechiul testament, există niște legi de dietă, să nu mănânci, să nu te atingi. Și imediat o să vedem exact despre ce înseamnă. Din vechiul testament. Deschideți cu mine, spre exemplu, la Coloseni. După Filipeni vine Coloseni, apropo. Coloseni, capitolul 2, și citim la versetul 20. Ca să înțelegem mai exact ce înseamnă când Pavel spune Dumnezeu acestor oameni, și chiar al nostru poate fi, să rămânem cu întrebarea asta, nu cumva și ăsta așa, Dumnezeul lor e pântecele. Coloseni 2 cu 20 spune așa, dacă ați murit împreună cu Hristos față de principiile lumii, de ce trăiți ca și cum ați aparține acestei lumi, ascultând cum? Poate că în mod normal nu ne-am aștepta ca respectând anumite legi, să nu mănânci, să nu faci următorul lucru sau să faci anumite lucruri, ar însemna exact ce spune aici, a aparține traiului sau stilului lumii. Dar ce spune? Versetul 21. Ascultând de porunci ca nu atinge, nu gusta, nu pune mâna. Acestea, spune Pavel, apropo ca un expert în lege, spune, aceste legi, aceste porunci se referă la lucruri care se consumă sau se sfârșesc prin aplicarea lor odată cu folosirea lor. Sunt doar porunci și învățături ale oamenilor. Și ce făcuseră evreii pe lângă cele legile lui Dumnezeu, de exemplu la să ții sabatul, da? Făcuseră vreo, dacă mi-aduc aminte, de vreo 7 ori, câte 7 de fiecare dată, de fiecare aspect al acestei porunci, alte porunci. În sensul în care n-aveai voie să mergi mai mult de o anumită distanță în ziua de sabat, da? Aveai voie să mergi în ziua de sabat un kilometru pe uscat, un kilometru pe apă. Și spunea cineva, evreu, ca să mai își folosească acest principiu dat de oameni, bineînțeles, că legea nu spune la Dumnezeu, ce făceau? Lua niște saci de apă, niște burdufuri de apă, punea pe un asin și mai mergea încă un kilometru pe apă. Ca să vedeți. Pavel spune aici, versetul 22, acestea se referă la lucruri care se consumă odată cu folosirea lor. Efectul lor e doar atunci când îl folosesc sau îl folosim. Sunt doar porunci și învățături ale oamenilor. Ele par să fie bazate pe înțelepciune prin legea autoimpusă, da? Și falsa smerenie prin asprimea față de trup, însă nu au, aici de subliniat, n-au niciun folos sau nicio valoare în ceea ce privește înfrânarea dorințelor naturii păcătoase. N-ați văzut? Cel mai bine se vede la copii. Îi spui, nu fă! Și el sau ea exact lucrul ăla. De ce? Pentru că nu are cenzura asta, da? Noi ne mai ferim. Nu facem când suntem văzuți. Dar facem când nu ne vede nimeni. E același lucru. Pavel spune, atunci când baza mea a mântuirii mele și a poziției mele în Hristos ține de cât de mult fac sau nu fac lucruri de genul ăsta, eu îmi autoimpun o religie. Îmi place foarte mult traducerea aceasta. O religie autoimpusă. O falsă smerenie. O asprime față de trup, dar care n-are nicio valoare împotriva ce? Împotriva luptei cu păcatul. Adică să înțelegem bine, că ăsta e loc foarte important înțeles. Aici suntem într-un fel. Când mergem acasă, dacă suntem altcumva, facem altcumva. Și să mă înțelegeți, nu mă refer la lucruri care, bineînțeles, se pot face în intimitate. Mă refer la lucrurile pe care nu trebuie să le facem și care știm că sunt păcate. Pentru că ce-mi folosește, Pavel spune, ce-mi folosește doar niște fapte făcute în numele religiei, doar anumite circunstanțe, dar când problema, și anume dorințele naturii păcătoase, rămâne. Pentru că cine este acela care rezolvă dorințele noastre? Schimbă dorințele noastre din dorințe păcătoase în dorințe ale lui Dumnezeu? Totul pleacă de aici. Doar o gândire cerească poate da naștere la niște fapte cerești. Și nu invers. Pentru că ori de câte ori doar vopsesc gardul ca să nu se vadă cei dincolo, și atunci lucrul acesta arătând că problema rămâne. Galateni capitolul 6 este o referință cu privire la ceea ce Pavel spune, gloria lor, da? Gloria lor stă în rușinea lor. Galateni capitolul 6, versetul 12 la 15, Pavel explică expresia aceasta. Gloria acestor oameni stă în rușinea lor. Adică ce înseamnă chestia asta? E referința aceasta că ei se lăudau că sunt circumciși. Și se lăudau și cu aceia care, pe care ei convingeau că dacă vrei să fii mântuit sigur, trebuie să tai împrejur, frate. Trebuie să fii circumcis. Galateni capitolul 6, versetul 12. Toți cei ce doresc să dau o impresie bună, așa de mult îmi place traducerea nouă, pentru că o spune așa de clar încât n-ai cum să virezi la stânga sau la dreapta. Ți se pare că n-ai înțeles treaba. Cei care vor să dea o impresie bună, adică ce? Vor să impresioneze pe ceilalți. În ce privește trupul lor, vedeți, am slăbit 10 kg. Se vede, nu? Vă obligă să fiți circumcis, numai ca ei să nu fie persecutați pentru crucea lui Hristos. Ce înseamnă asta? Începuse persecuția, apropo, credincioșilor. Dar evreii, deci legea mozaică, nu era persecutată. Și ce a zis ei? Eu nu sunt credincios, eu sunt creștin mozaic. Mai puțin creștin, mozaic sunt. Și spuneau ei, în felul ăsta, să nu fie persecutați ei pentru crucea lui Hristos. Și spune mai departe, versetul 13, căci nici chiar ei, cei circumciși, nu păzesc legea. Asta e realitatea, apropo. Oricine încearcă să respecte toate legile lui Dumnezeu, este imposibil, și Iacob spune lucrul ăsta, nu mă deschidem acolo, este imposibil să nu calci una cel puțin, dar noi știm că sunt mai multe. Eu spune, să terminăm versetul 13, cei circumciși nu păzesc legea, căci ei vor să fie circumciși și să se laude cu trupul vostru. Observați expresia din Filipeni, gloria lor stă în ușina. Ei se lăudau cu aceia care convingeau. Vrei să fii mântuit sigur, trebuie să tai împrejur. Circumcizi e, frate. Eu nu mă voi lăuda, spune Pavel aici, versetul 14, decât cu crucea lui nostru, Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea a fost răstignită față de mine și o față de lume. Adică, practicile acestea, care și-au rolul într-o anumită măsură, dar niciodată în contextul mântuirii, niciodată în contextul siguranței mele, Pavel spune, eu nu aleg să mă lăud decât un singur lucru, crucea lui Hristos, care, prin care eu am fost mântuit, iar în ce privește lumea și influența ei, am putut să o consider moartă. Vedeți, Pavel ne explică că tipul ăsta, sindromul ăsta al iudaizatorilor, este o boală, iar la bază, sindromul ăsta are la bază o gândire, și o gândire lumească, a pământului acestuia. Ei țineau ritualul acesta pământești. Dar ce făceau în același timp? Pierdeau toate binecuvântările lui Dumnezeu. Pentru că nu le poți avea pe amândouă. Pentru că Hristos n-a venit să moară pentru ca eu să mă laud în continuare cu ce realizez eu. El a venit să moară pentru că eu nu mă pot mântui singur. Da? Să mai citim din Coloseni capitolul 3. Ca o concluzie acestor lucruri. Observat, am subliniat calitățile acestor iudaizatori, acestui sindrom al gândirii pământești. O gândire lumească, da? Să laudă pe lege, pe ceea ce fac ei, pe ceea ce nu fac, să laudă pe anumite aspecte, cum ar fi circumcizia. Coloseni capitolul 3, versetul 1 spune așa: dacă ați fost înviați împreună cu Hristos, căutați lucrurile de sus, unde Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta mai exact? Spune versetul 2: gândiți-vă la lucrurile de sus. Și cuvântul gândiți-vă, verbul acesta este la prezentul continuu, la un timp perfect în greacă, care înseamnă în mod continuu, ceea ce predomină gândirea voastră să fie lucrurile de sus, nu la cele de pământ, pentru că voi ați murit, iar viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. O să ați gândire spirituală, spuneam noi. Apropo, cuvântul ăsta spiritual, împreună cu alte cuvinte, ca de exemplu părtășie, au suferit atât de mult. Care e diferența între spiritual și mistic? Pentru că există o diferență între spiritual, duomnicesc de la Duhul Dumnezeu, și doar mistic, așa. Sau gnostic, dacă vreți. Doar așa se pare interesant. E la modă. Și este interesant, vă spun și cu alte ocazii, cum lumea noastră modernă se apleacă surprinzător de mult asupra lucrurilor spirituale. Dar ele, de fapt, nu sunt spirituale în sensul lui Dumnezeu. Ele sunt doar periculoase, zic eu. În sensul în care suntem așa de interesați de ce spun astrele, mai mult decât ce spune creatorul astrelor. Nu? Și cum spuneam, vorbeam cu cineva, câte horoscoape n-am scris eu. Realitatea este cruntă, dar suntem așa de proști. Realitatea. Tot aia e. Care e diferența între părtășie și anturaj? Pentru că este o diferență între părtășie, legătură frățească pe care Duhul Sfânt o face, cum vedem în Biserica Primară, și doar hanging out, cum zice americanul. Și ne înșelăm așa de ușor. Ce ne mână? Că dacă ne mână grătarul, acum să înțelegeți, și mie îmi place grătarul, dar diferența este clară. Sau ne mai mână altceva. Să nu confundăm lucrurile acestea. Pentru că la bază, Pavel ne spune, este modul de gândire. Mulți oameni cred că un creștin spiritual înseamnă să fie mistic, visător, adică vizionar, asta vreau să spună, da? Să nu fie prea practic, că el nu e pe pământul ăsta, e în altă lume, da? Și implicit este distant, nu te prea poți apropia de oamenii ăștia spirituali. Poate nu vă vine să credeți, dar sunt o grămadă de oameni creștini care au impresia că spiritual înseamnă a fi lucrurile ăsta. Cât mai distant, cât mai nepractic, cât mai așa, mai abstract, cât mai visător, mistic. Când se roagă aceștia, schimbă vocea, trec la un ton de mormântare și cu un tremol din ăla specific și încep să-L informeze pe Dumnezeu de toate lucrurile pe care oricum El le știe. Predicăm, adică în rugăciune. Din nefericire, ăsta e un exemplu fals de spiritualitate. A gândi spiritual nu înseamnă niciodată a fi nepractic sau mistic. Niciodată. De fapt, o gândire spirituală îl face pe creștin să fie mai clar, mai pe pământul ăsta, interesant, adică mai așa, mai aproape, mai clar și mai eficient, apropo, în viața asta. Apropo, vă plac oamenii care sunt așa rupți din altă lume? Care te fac întotdeauna să te simți mai prost decât ești. Care întotdeauna îți dau toate indiciile posibile că tu nu te poți ridica la nivelul lor. Nici măcar la biserica lor. E cineva care îi place un astfel de comportament? Și totuși, noi de multe ori încurajăm astfel de lucruri. Și, Doamne, în câte moduri o facem, apropo, ca popor român? În multe pături religioase, să spunem așa, și nu numai. A gândi spiritual înseamnă a gândi la pământul ăsta din punct de vedere al cerului, cu o perspectivă cerească. Mai spune o dată, a fi spiritual cu adevărat, a gândi spiritual înseamnă a te gândi la lucrurile pământului, dar cu gândire al lui Dumnezeu, cu gândire cerească. Gândiți-vă, spuneam în Coloseni 3:2, cum? Știți care era îndrept? Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele pământ. Asta nu înseamnă că să plecăm de aici. Dar în timp ce suntem pe acest pământ, nu gândim doar omenește. Apropo, e simplu, fiecare dintre noi putem să facem asta. E mai greu să gândim dumnezeiește. Moody spunea, apropo de lucrul ăsta, să nu fim așa de gânditori la cer încât să nu mai fim bun de nimic pe pământul ăsta. E o încurajare care trebuie să o luăm în serios. să nu fim atât de spiritual, pentru că și asta este o formă de iudaism, iudaizatori, încât eu, scuză-mă, n-am timp, că trebuie să meditez. Am văzut tot felul de forme. Eu nu pot să-mi iau slujba cu tare, pentru că n-aș mai avea timp să meditez dimineață. Serios. E foarte simplu, te treci mai devreme cu o oră. Dar câte scuze nu invităm? Eu nu pot să mă locuiesc cu altcineva în cameră, pentru că eu am timpul meu special cu Dumnezeu. Și Moise cum era la ușa cortului cu 2,5 milioane de oameni? Avea doar un cort în care se întâlnea cu Dumnezeu. Vedeți cât de ușor ne putem înșela. Lucru de aici, un ultim aspect așa de survolarea celor 5 versete care l-am citit, Pavel spune în versetul 20, cetățenia noastră care este? Cetățenia noastră este în ceruri. Creștinii au dublă cetățenie, știați? Fiecare dintre noi care ne-am pus credința în Hristos suntem cetățeni a două țări. În două țări. Pe de o parte suntem cetățeni a cerului, pe altă parte suntem cetățeni pe pământul ăsta. Sau cum vreți, ordinea. Dar care este catch-ul aici? Care este lucru interesant? Faptul că suntem cetățeni ai cerului ar trebui în mod hotărător să influențeze ce fel de cetățeni ai pământului suntem. Să mai spunem o dată. Cetățenia noastră din cer trebuie să ne facă mai buni cetățeni pe pământ. O să fiți surprinși de un lucru cu privire la această cetățenie. Dar Biblia e plină de exemple. Vă auzi aminte de Lot? Pentru că de unde suntem și ce ne considerăm noi că suntem ca și identitate pe acest pământ, cam asta facem. Lot, vă auzi aminte, a stat sus pe munte și s-a uitat în vale. Și a văzut? Spune că a văzut câmpia Iordanului și lângă ea ce? Sodoma și Gomora. Și a văzut că era într-o câmpie bine udată și a zis, bă, aici e de mine. Aici cu siguranță voi prospera. O alegere, cum? Bună sau mai puțin bună? Lot pentru o vreme a câștigat o poziție, a câștigat afaceri, a câștigat multe. Dar la sfârșit a rămas fără toate aceste lucruri. A pierdut totul. Când Dumnezeu s-a hotărât să pedească Sodoma și Gomora. Și știți care e lucru? Apropo de Lot, așa vom sfârși și noi dacă toate valorile noastre vor fi după tipul mă uit și zic, aici de mine. E mai bine aici. E apă, e Wi-Fi. Avem și noi apele noastre, apropo. Sau ce mai fi? Dar dacă Dumnezeu nu este cel care hotărăște și spune, uite, vreau să fie aici, nu pentru că este Wi-Fi sau că sunt autostrăzi sau mai știu eu ce. Dacă Dumnezeu spune, du-te aici, sfârșim ca Lot, rămânând fără nimic. Și cu ce vor rămâne? Cu ce învățam data trecută? Doar cu mântuirea. Și oare cum o fi în cer când va fi marea decenare a premiilor? Și noi o zici, aha, da, să se închidă poarta după mine. Moise, vă auziți aminte? De altă parte. El a refuzat toată gloria Egiptului. Era marele prinț al Egiptului, apropo. Mare orator, spune Ștefan în Faptele Apostolilor când povestește toată istoria evreilor, da? Dar el spune că a renunțat la toate aceste lucruri. La poziția sa, la faima sa, la bogățiile Egiptului. De ce? Spune în Evrei capitolul 11 că pentru că avea o altă țară mai bună decât Egiptul. De multe ori m-am întrebat, bă, dar cum a știut Moise de cer? Cum a știut Moise de cetatea lui Dumnezeu? Că așa spune acolo. Asta e surprinzător. Este de tipul, întrebarea asta este de tipul, cum a știut Iov, spre exemplu, că pământul e rotund? Cum a știut Isaia că pământul este o sferă? Pentru că asta e cuvântul pe care folosește Isaia. El șade pe rotocolul pământului. Cuvântul kug înseamnă sferă. De unde știa? Păi cam asta era felul de relație pe care l-aveau oamenii ăștia cu Dumnezeu, în care ei aflau adevărul. De unde tragem noi adevărul despre lume? Ce gândire avem? Iisus spune, ce ar folosi unui om să câștige ce? Toată lumea. Tot Wi-Fi-ul din lume. Sau mai știu ce ne interesează pe fiind între noi. Toate bătăliile pe acest pământ, dacă și-ar pierde sufletul. Cetățenia noastră este în ceruri. Apropo de cetățenie, vă spuneam un lucru foarte interesant. Cuvântul cetățenie în greacă este politeuma. De la cuvântul ăsta vine și cuvântul nostru politică. Politeuma însă înseamnă comportament ca cetățean. Deci a face politică înseamnă a fi un cetățean bun. Auzeam ideea asta și m-am fost surprins să văd în studiu acesta ce înseamnă de fapt cuvântul acesta. Și am înțeles pe cel care spunea. Cu alte cuvinte, vrem sau nu vrem, Dumnezeu ne îndeamnă să facem politică. Dar politica lui Dumnezeu înseamnă să fii un cetățean adevărat. Dar cum ai putea să fii cetățean adevărat dacă nu ești cetățean al cerului? Pentru că lumea lui Dumnezeu trebuie să influențeze lumea aceasta. Asta vrea Dumnezeu. Asta a vrut dintotdeauna când l-a pus pe Adam și Eva în grădină. Și n-a renunțat nici atunci când au căzut în păcat. A zis că din tine voi face un neam, voi aduce mântuirea prin tine, prin sămânța ta. Asta e dorința lui Dumnezeu întotdeauna. Prin fiecare între noi, în locul în care suntem, în familie în care suntem, la locul de muncă, pe strada noastră, oriunde, Dumnezeu vrea să aducă mântuirea prin faptul sau prin felul în care noi trăim ca cetățeni. Deci să spunem așa, a gândi cerește înseamnă a gândi și a practica gândirea aceasta ca cetățeni. Ce facem? Ne conformăm? Că e cel mai ușor. Sau suntem cetățeni al cerului pe acest pământ? La asta ne încurajează în ultimele aceste versete, apropo. Și întrebarea cheie la care Pavel răspunde aici, pur și simplu, nu știu dacă v-ați prins, că e o întrebare aici, de obicei e o întrebare. Ca să aflăm adevărul, trebuie să ne punem întrebări. Asta era secretul lui Sherlock Holmes. Își punea toate întrebările posibile cu privire la orice aspect. Și așa afla adevărul. Întrebarea cheie aici este, ce înseamnă să fii cetățean al cerului? Ce înseamnă să gândești cerește? Să gândești cum gândește Dumnezeu. Pentru că noi de multe ori ne gândim că lucrurile ăștia țin de biserică, țin de studiu biblic, ăla de miercuri seara, de la ora 19. Chestiile astea sunt de când ne întâlnim unii cu alții. Dar nu e adevărat. Lucrurile acestea înseamnă și țin de viața noastră de acasă, pentru că, apropo, majoritatea vieții noastre, știți care este? Aia nu de la biserică, ci aia ca biserică. Pentru că suntem biserică, noi. Și deci ce facem în restul de timp? În majoritatea timpul nostru. Cum muncim? Cum ne luptăm? Cum învățăm? Cum facem afaceri? Pentru că acolo este cea mai mare parte a timpului în care Dumnezeu vrea să fii cetățean al cerului. Ce înseamnă să fii cetățean al cerului? Ce înseamnă să pui gândirea aceasta lui Dumnezeu în practică pe pământul ăsta? Păi, în primul rând, o să iați în versetul 20. O luăm așa, nu în ordine, ci o ordine logică mai degrabă. Cetățenia, spune în versetul 20, noastră este unde? În ceruri. Adică filipenii, cetățenii cetății Filip, da? Se lăudau cu un lucru. Erau cetățeni romani. De ce? Pentru că Filip era o colonie romană. Deci, cu alte cuvinte, colonie romană, departe de Roma, pe un pământ departe, străin. Așa e și biserica. Este colonia cerului, biserica fiind oamenii mână, pe acest pământ. Vedeți? Când păcătosul își pune credința în Hristos Iisus, în ceea ce a făcut El pe cruce, ca fiind singura cale de mântuire, că dacă a trebuit Dumnezeu să vină la noi, înseamnă că nu se putea altcumva. E un lucru simplu, dar care scapă multora din păcate. Când El își pune în credința în Hristos, ce se întâmplă un lucru? Numele Lui este scris în anualele cerului. Ha? N-am experimentat lucrul ăsta într-un anumit mod decât atunci când am devenit cetățean al Bucureștiului. Nu de mult. Dar e o chestie așa. Pentru că noi ne obișnuim cu ale noastre. Bucureștenii zic, și ce mare problemă să fii bucureștean? Bine, când vine vorba de alții, voi sunteți la țară. Știu. Am întâlnit, da. Dar e o chestie. Dar oare ce însemna să fii cetățean al cerului? Numele tău să fie scris în documentele cerului. Pentru că ăsta e primul lucru. A fi cetățean al cerului înseamnă să știi că numele tău este scris în cartea vieții. E foarte interesant, uitați-vă în capitolul 4, versetul 3, vorbește despre... două persoane, Evodia și Sintichia. Și spune că în versetul 3 spune, ele s-au ostenit alături de mine la răspândirea Evangheliei împreună cu Clement și ceilalți conlucrători cu mine. Și uitați ce spune despre Pavel, despre oamenii ăștia. Ale căror nume sunt scrise unde? Ale căror nume sunt scrise în cartea vieții. Vreau să vă spun că e una să fii scris în cărțile de alegători sau mai știu ce, pe ce liste, și cu totul altceva să fii scris în cartea vieții. Trebuie să ne întrebăm. Pentru că asta e întrebare importantă. Este scris numele meu, numele tău, în cartea vieții? Pentru că, apropo, răspunsul la această întrebare influențează absolut orice. Pentru că auzi aminte cuvintele Domnului Iisus. Ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Putem să realizăm orice în lumea aceasta. Dar dacă numele nostru nu e scris în cartea vieții, degeaba. Ale căror nume sunt scrise în cartea vieții. Cetățenia e importantă, ați văzut? Când te duci într-o țară străină, trebuie să ai pașaport. Pentru că ăla e dovada cetățeniei tale. Este dovada apartenenței tale într-o țară. Apocalipsa 20 cu 15 spune: oricine n-a fost găsit în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Cât de importantă este cetățenia noastră? Păi este importantă, pentru că ea determină veșnicia mea, veșnicia ta. Iisus spunea în Matei 10, și puteți să deschidem acolo, Matei capitolul 10, versetul 32. Cât de importantă cetățenia noastră ca și cetățenia cerului. Matei 10 cu 32. Așadar, pe oricine mă va mărturisi în fața oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui care este în ceruri. Însă oricine se va lepăda de mine în fața oamenilor, mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Să știți, n-are rost să vorbim că suntem ai lui Dumnezeu dacă ajungem să ne fie rușine cu Dumnezeu nostru. Și când atunci când ar trebui să vorbim, nu vorbim. Iisus spune, dacă te rușinezi, toate șansele sunt ca și eu să mă rușinez. O altă referință în Luca capitolul 10, dați câteva pagini, Luca capitolul 10, versetul 20. Iisus îi trimisese pe ucenicii lui să facă lucrarea care îi învățase și îi se întorc și erau plini de bucurie. Dar de ce erau plini de bucurie, apropo? Păi se întâmplase câteva lucruri. Demonii îi ascultau, ieșeau la porunca lor din oameni, oamenii au vindecați și uitați ce spune uitați ce spune Iisus aici, Luca 10 cu 20. Totuși nu vă bucurați de că faptul că duhurile vi se supun, dar bucurați-vă de ce? Bucurați-vă de faptul că numele voastre sunt scrise în ceruri. Hai să ne punem o întrebare. Când a fost ultima dată când, sincer, să zicem așa, te-ai trezit și ți s-a umplut inima de bucurie că tu ești al lui Dumnezeu, că știi sigur că numele tău este scris în cartea vieții? Că așa trece timpul peste chestia asta. Da? Vorbim de mântuire ca fiind un lucru, un eveniment în trecut. Dar ne bucurăm de faptul că numele noastre este scris în cartea cerului? Apropo, cuvântul scrise în greacă este grafo. Dar verbul acestui, timpul acestui verb este timpul perfect în greacă. Înseamnă scris odată pentru totdeauna. Adică când Dumnezeu scrie numele cuiva în cartea vieții, îl scrie pentru totdeauna. Dacă vreți, asta e dovada faptului pentru care credem că mântuit odată, mântuit pentru totdeauna. De ce? Că Dumnezeu nu e la bâșbâială cu noi. Mântuirea este doar prin harul lui Dumnezeu, prin acceptarea singurei jertfe care ne poate mântui. Și aia este fapta cui? Spune tare. Cine a făcut pentru ca noi să fim mântuiți? Hristos a făcut totul. Pentru că noi nu eram în stare pentru mântuirea noastră. Și atunci când Dumnezeu, știți, când eram mai mici la ateliere, făceam, ați făcut poate pirogravaj? Aduce ce frumos e să pirogravezi pe lemn un nume, un text. Dumnezeu gravează numele noastre în cartea vieții când l-acceptăm pe Hristos, odată pentru totdeauna. Să mai punem o altă întrebare. Este scris numele meu, numele tău în cartea vieții? Pentru că asta este întrebarea, vorba lui Shakespeare. That is the question. Asta e întrebarea și am putea să ne oprim aici. Pavel nu se oprește aici și spune în versetul 17: urmați exemplul meu. Deci, a fi cetățean al cerului înseamnă în primul rând să ai cetățenie, numele tău să fie scris în anale cerului. În versetul 17 învățăm un lucru. Urmați exemplul meu, fraților, și uitați-vă cu atenție la cei care trăiesc după exemplul pe care vi l-am dat. Ce înseamnă cetățenia cerului? Înseamnă că respectă legile cerului. Cetățenii din Filipi, apropo, că vedeți, Pavel vorbește foarte, să zicem, în context. Filipenii se lăudau așa de mult: noi suntem cetățenii ai Romei. Nu toate coloniile aveau dreptul ăsta, apropo. Dar ei se lăudau și le plăcea acest lucru, că erau cetățenii ai Romei guvernați de legea romană, nu de cea greacă, apropo. Deci erai judecat, erai judecat de Roma. Ce înseamnă asta? Din punct de vedere practic, înseamnă că Pavel spune: urmați exemplul meu. Eu nu trăiesc după legile lumii. Eu nu trăiesc după ceea ce îmi spun oamenii. Apropo, în viața noastră, vi se pare, vă găsiți că vă este ușor să ascultați de legile țării în care sunteți? Zic că este greu, mai ales când ele sunt discutabile. Dar să punem întrebarea mai departe. Ne este ușor să ascultăm de legile cerului? Sau ne amintim de legile cerului? Dacă suntem cetățeni ai cerului, Dacă suntem cetățeni ai familiei lui Dumnezeu, atunci ascultăm de legile lui Dumnezeu. Pavel spune același lucru când spune Petru, mai exact, spune acest lucru. 1 Petru capitolul 2. 1 Petru capitolul 2, versetul 11. Prea biților, vă îndemn ca pe niște străini și peregrini. O să cum numește Petru? Cât noi, care suntem cetățeni ai cerului, suntem străini și peregrini. Vi se pare că treceți în, așa, în grabă prin lumea asta, sau vi se pare că aici e și moartea și viața și totul? Și spune să vă feriți de poftele carnale care se luptă împotriva sufletului. Dar ce înseamnă lucrul ăsta practic? Să aveți o purtare bună printre neamuri, pentru că deși vă vorbesc de rău ca pe niște răufăcători, totuși văzând faptele voastre bune, să slăvească pe Dumnezeu în ziua așteptării. Văzând faptele voastre bune. Mai sunt surprinși oamenii, apropo, de felul cum trăim noi? Sau trăim ca ei? Acum să mă înțelegeți, noi nu încercăm să fim neapărat cu moți, cum spunem noi. Că trebuie neapărat să fim mai deștepți, mai șmecheri, mai deosebiți. Nu asta e ideea. Dar noi trebuie să fim asemenea lui Dumnezeu. Cristianos înseamnă tocmai lucrul ăsta. Puteți să avem și noi un studiu? Sau e mai important o pasăre? Uitați-vă la Pavel. Pavel, viața lui era un exemplu de viață guvernată de legile cerului. De exemplu, Pavel era guvernat de dragostea pentru alții, nu pentru el. Și în închisoare el se gândea la cine? La cei din Filipi, spre exemplu. Și nu numai. La un moment dat spune corintenilor: pe deasupra tuturor lucrurilor mă apasă grija bisericilor în fiecare zi. Pavel era interesat să dea, că și aducea el aminte că Domnul Iisus a spus ce? Este mai ferice să dai decât să primești. Motivația lui care era? Dragostea lui Dumnezeu. Nu ura, când i-ar fi fost așa de ușor să urască pe cei care îl prigoneau. Prin credință Pavel asculta de cuvântul Dumnezeu, știind că într-o zi va fi răsplătit. Nu vrea doar să aibă o faimă, o reputație. Spune: toate acestea au fost ca un gunoi pentru mine, pentru prețul nespus de mare al cunoașterii Hristos. Oamenii l-au prigonit, au încercat să-l oprească și Pavel ce-a făcut? De neoprit. Iată ce înseamnă să fii guvernat de regile lui Dumnezeu. Apropo, de ce legi suntem noi guvernați? Ați văzut când luăm decizii, ce e important? Dacă este pentru mine, pentru familia mea și neamul meu, am spus totul. Nu că lucrurile ăștia ar fi rele, dar când în primul rând este binele meu și nu este binele pe care Dumnezeu mi-l spune să-l fac, atunci arăt ce legi mă guvernează. Legile care guvernează pe toată lumea. Eu să fiu bine. Și mai ne mirăm de ce am ajuns în halul în care am ajuns, când fiecare e pentru el. Deci după ce legi trăim noi? Un al treilea lucru, versetul 18, spune, și am vorbit deja de dușmanii crucii lui Hristos. Ce înseamnă asta pentru noi ca și cetățenii cerului? Păi înseamnă că noi suntem loiali cerului, cauzei cerului. Acum vă o întrebare: care este cauza cerului? Care este deviza cerului? Cauza cea mai importantă a cerului? Spuneam câteva studii în urmă și în cer s-a făcut o liniște. Și întrebarea a fost care? Cine va merge pentru noi? Nu vi se pare ciudată întrebarea aia? Că de fapt nu e pentru noi, e pentru noi. Nu-i pentru ei din cer, e pentru noi oamenii. Și totuși Dumnezeu spune: cine va merge pentru noi? De ce? Pentru că cauza cerului este salvarea mea și a ta. Asta înseamnă să fii erou cu adevărat, să cauți mântuirea altuia. Și asta este templul Hristos. Noi, ca și dușmani ai lumii și cetățenii ai cerului, trebuie să avem ca și cauză crucea lui Hristos. Crucea lui Hristos este tema întregii Biblii, din Geneza. Când i-a spus șarpului: vășmășie voi pune de tine și femeie, de sămânța ta și sămânța ei, ea-ți va zdrobi capul, tu vei zdrobi călcăiul. Crucea se vede acolo. Pentru că prin cruce Hristos a înfrânt pedeapsa și vina pe care diavolul o folosește împotriva noastră. Păcatul nostru. Crucea este inima Evangheliei, crucea este sursa, apropo, laudei în cer. Știți că cerul are un singur motiv pentru laudă. Petru spune că îngerii tânjesc și sunt curios să vadă cum e mântuirea asta a oamenilor. Se pare că ei sunt mai fascinați de mântuirea noastră decât suntem noi. Îngerii sunt mai curioși, mai fascinați, mai doritori de mântuirea noastră decât suntem noi. Asta înseamnă să fii loial cauzei cerului, să fii entuziasmat în cruce. Spune, unii sunt dușmani ai crucii, dar apropo, noi ce suntem? Pentru că dacă stau cu mâinile în sân, nu mai vorbesc despre ea, nu mai sunt mulțumitor în fiecare zi pentru ei, sunt nimic altceva decât dușmani ai crucii. Pentru că este înseamnă același lucru să stai cu mâinile, mă rog, în sân, spunem noi. Este același lucru, dușmanul ai crucii lui Hristos. Râdeți, dai de plâns de data asta, chiar. Da. Crucea este dovada a dragostei lui Dumnezeu. Dar oare ce înseamnă asta în modul practic al nostru? Pentru că dacă nu o promovez, dacă am ajuns să-mi fie rușin de crucea lui Hristos, într-un fel sau altul de Hristos, mai degrabă mă declar singur dușmanul ai crucii lui Hristos. Sunt de fapt un promotor a urii lui Dumnezeu. N-ați văzut cum, cât de ușor este să treci de la dragostea lui Dumnezeu la ura? Noi nu să promovăm dragostea lui Dumnezeu, noi promovăm ura, că Dumnezeu urăște pe păcătoși și pe păcat. Da, trebuie să spui și lucrul ăsta, dar nu mai întâi de a spune că Dumnezeu a iubit atât de mult pe păcătoși încât s-a dat pe sine însuși. Asta trebuie să facem mai întâi și mai întâi de toate. Asta înseamnă cauza cerului. Suntem dușmani sau suntem prieteni? Suntem loiali cauzei cerului? Apropo, crucea condamnă păcatul. Și de fapt, crucea arată că în afară de ea, oricine își pune încrederea în altceva, totul este vinovat. Lumea întreagă este vinovat. Dar să nu uităm, crucea arată și bunătatea lui Dumnezeu, dar și asprime. Dacă n-a cruțat el, pe cine? Foarte, ăsta este probabil unul din secretele pe care diavolul încearcă să vorbească pe oameni, să nu vadă. Văd oamenii în crucea lui Hristos doar ura lui Dumnezeu față de păcat. Dar nu văd dragostea. Pentru că crucea înseamnă și dragostea lui Dumnezeu la maxim, dar și ură față de păcat la maxim. Și asta este ceea ce trebuie să ne facă pe noi, să fim loiali. Iudaizatorii aceștia, pur și simplu, și de ce erau așa supărați pe Pavel? Pentru că Pavel distrugea prin crucea lui Hristos tot ceea ce erau ei. Tot ceea ce reprezentau ei, tot ce își dureau ei. De exemplu, crucea a pus capăt Vechiul Testament. În ce se încredeau iudaizatorii? Legile Vechiului Testament. Aia era bucuria inimii lor. Legea lui Moise. Crucea a distrus, a încheiat Vechiul Testament, da? Când Hristos a strigat, s-a sfârșit? Apoi s-a sfârșit. Ce? S-a sfârșit îndreptățirea prin lege. Începe o nouă îndreptățire printr-o singură jertfă, spune în Evrei. Perdeaua din înăuntru templului ce a făcut? S-a rupt în două, arătând că între locul sfânt și locul preasfânt, unde preotul, marele preot, intra o singură dată, legat de picior cu o funie, că dacă nu era cum trebuie, murea și el în prezența lui Dumnezeu. Calea aceasta a fost deschisă, odată pentru totdeauna. Asta este tema cărții Evrei. Odată pentru totdeauna. O singură jertfă pentru totdeauna, pentru mântuirea, odată pentru totdeauna a celui care crede. Și totuși, hai să ne întrebăm, este asta cauza pentru care noi pulsăm, ne bate inima? Pentru că asta înseamnă aici. Vinovat sau nevinovat? Prieten sau dușman al crucii? Alegem în fiecare zi ce-i drept. Bro, Pavel plângea pentru oamenii ăștia, plângea. Și probabil că Pavel, așa, profetic, plângea pentru fiecare dintre noi, ori de câte ori decidem să ne fie rușine cu crucea lui Hristos. Pentru că suntem fie prea comozi, fie am uitat, fie suntem ignoranți, fie suntem prea plini de noi, în oricare ar fi forma, orică ne plânge de milă, orică suntem prea mândri, tot aia este, cele două extreme. Dar Pavel plângea pentru ei și plângea pentru noi astăzi. Asta e realitatea. Pentru că suntem sau nu suntem dușmanul Hristos, ai crucii lui. Și în ultimul rând, vezeți în 20, partea a doua și 21 spune, și noi îl așteptăm pe cine? Asta e un lucru foarte important. Mi s-a părut din toate cele patru lucruri, ceea ce înseamnă să fii cetățean al cerului, da? Acesta mi s-a părut cel mai relevant pentru noi. Și anume, noi îl așteptăm pe Domnul din cer. Ce așteptați voi? Schimbarea? Ce așteptăm? O leafă mai bună? Să treacă, să ajungi major, să faci de cap, să te căsătorești, să ai copii, să faci mai mulți bani, să fii mai apreciat, sau ce așteptăm noi? Pavel spune aici, îl așteptăm pe Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos. El va transforma trupul nostru umil și îl va face asemenea trupului său glorios. Auziți ceea ce spune Pavel? Iată lucrurile care ne așteaptă. Mesajul de asta îl putem spune trăind în viitor. Ce înseamnă să trăiești în viitor? Unii ar spune să fii vizionar. Cum este să trăiești deja în cer? Când noi, după spusele Apostolului Pavel către Efeseni, spunem deja suntem acolo. Iudaizatorii trăiau în trecut. De ce? Pentru că ei mereu vreau să se întoarcă la legile lui Moise. Da? Creștinul adevărat trăiește unde? În viitor. L-ați văzut în capitolul ăsta pe Pavel, împreună l-am văzut mai exact cum? Ca fiind un contabil care știe să socotească lucrurile lumii. Lucrurile lumii au o anumită valoare. Lucrurile cerului au o anumită valoare. L-am văzut ca fiind atletul. Spune, eu alerg, dar nu alerg oricum. Vreau să câștig premiul. Nu vreau să se închidă poarta după mine cerului. Nu, eu vreau să ajung la finish. Vreau pe Hristos și îl vreau total. Și acum îl vedem ca un ce? Ca un străin. Dacă vreți, ca un extraterestru. Un extraterestru, apropo, nu s-ar obișnui niciodată cu pământul ăsta. Și totuși asta e ceea ce Dumnezeu ne cere. Să fim extraterestri. Nu de aici, de pământ. Să trăim ca cetățenii cerului. Gândirea spirituală, cu alte cuvinte, așteaptă cerul. Și asta are implicații în fiecare zi. Apropo, ce înseamnă, la modul și cu asta vreau să închei, ce înseamnă să trăiești cu cerul în mintea ta în fiecare zi? Să te gândești la cer. Pavel spune în Corintenilor, în 2 Corinteni, capitolul 5, spune, tânjesc să plec de aici. Dar pentru voi aș mai rămâne. Găsim în noi lupta asta? Am vrea să plecăm, dar n-am vrea să plecăm. Dar tot pentru Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu se întoarce, Hristos a spus, eu mă duc, vă pregătesc un loc și mă voi întoarce. Este extrem de relevant și o motivație hotărătoare în viața noastră. 1 Ioan, capitolul 3. E foarte interesant cum spune Ioan, apostolul iubirii, privire la faptul că Hristos se întoarce. Spune așa, 1 Ioan, capitolul 3, versetul 2. Prea iubiților, suntem copii al lui Dumnezeu și ce vom fi, n-a fost arătat încă, dar dacă știm că atunci când se va arăta El, vom fi cum? V-ați gândit vreodată la treaba asta? Sau cât ne gândim? Că atunci când Hristos se va întoarce, spune, vom fi ca El. Vrem măcar lucrul ăsta. E adevărat, nu e la modă. Ați văzut undeva vreun afiș, ceva, vreo reclamă? Cel mai în vogă lucru să fii ca Hristos. N-a fost și nu va fi niciodată treaba asta, să știți. În vogă. E doar pentru un anumit grup de oameni. Pentru aceia care cu adevărat sunt biserica lui. Spune, vom fi asemenea lui pentru că îl vom vedea așa cum este. Dar uitați-vă ce înseamnă chestia asta. Când îl aștept pe Hristos, se întâmplă ceva cu viața mea. Spune, oricine are nădejdea asta sau speranța asta, ce să faci? Ce se întâmplă cu el? Spune, se curățește. Cum este și el curat. Știți, faptul că Hristos se întoarce, întotdeauna lucrul ăsta va genera în mine și în tine dorința de a ne pune deoparte pentru El. De a nu fi doar ca toată lumea. Nu, de a fi cum vrea El. Asta e o încurajare pentru noi. Vom fi ca El. O să vezi că ne întoarcem în Filipeni, spune, El va transforma trupul nostru umil și îl va face asemenea trupului Său. Știți, v-ați visat vreodată zburând? E unul din visele la clasice. Mai devreme să mă trezim și se întâmplă. Dar v-ați visat vreodată mișcându-vă ca gândul? Pentru că e mai tare decât zburatul. Pentru că viteza gândului se pare că este viteza cea mai tare. Și asta e viteza pe care va avea trupul nostru de slavă. Vrem sau nu vrem, vreau să spun, noi, în fiecare dintre noi este un copil care vrea să zboare, vrea să facă minuni. Dar să știți că nu e de râs, pentru că este un lucru pe care în fiecare dintre noi, în mod normal, ar trebui să ne dorim să ne gândim. C.S. Lewis spunea că dacă te găsești în lumea asta, se spunea, vorbea în dreptul lui, spunea, dacă mă găsesc în lumea asta că nu mă împlinește nimic, nu mă satisface nimic, cel mai probabil răspuns este că nu sunt din ea. Nu sunt de aici. Nu suntem de aici. Dar treaba asta trebuie să o materializăm în viața noastră. Pentru că spuneam, cetățenia cerului înseamnă cetățenia mai bun pe pământul ăsta. El va transforma trupul nostru umil. Cum se va întâmpla asta? Pavel spune cu interiorul într-o clipă. De o clipire de ochi. Faceți așa ca mine. Faceți așa. Asta înseamnă. Când va veni Hristos, fiecare dintre noi, trupul nostru va fi schimbat într-o clipă la de ochi, într-un de slavă. Și s-a terminat. Vedeți, trup umil înseamnă trup limitat. Nu va mai fi așa. Se va întâmpla rapid și permanent. Spune că o legendă spune că un pescar pe nume Aron, care locuia pe malul unui râu, într-o seară se întorcea după o zi lungă de trudă și fantaza la ce-ar face el dacă ar fi bogat. Și de fapt, ce o să facă când o să fie bogat? Și cum mergea el, a dat cu piciorul de o pungă de piele care părea plină cu pietre. Cu mintea aiurea a ridicat punga și a început să arunce, să scoată din ea și să arunce. Era seara, așa, pe întunecatea. Și arunca pietre în apă și se gândea, când voi fi bogat, voi avea o casă mare. Și mai zvârlea o piatră. Eu și soția mea avea servitori și bucate alese și multe și frumoase și multe lucruri frumoase. Tot așa până când a ajuns la ultima piatră și cum s-a uitat el la piatră așa într-o clipeală de strălucire a lunii pe piatra aia, își dă seama că nu era piatră. Erau niște nestemate. Că nu o să fiu eu bogat. Realitatea este că e important să visezi și să visezi cu ochii deschiși, cum spunea cineva. Să vezi cine ești. Să vedem cine suntem în Hristos, a cui cetățeni suntem, că suntem ai cerului dacă l-avem pe Hristos în noi. Și că lucrul ăsta înseamnă o viață schimbată de luni până duminică și invers, de duminică până luni. Asta e șansa fiecare dintre noi. Partea practică este că trebuie să socotim împreună cu Pavel aici lucrurile lumii ăștia trecătoare și să punem valoarea pe lucrurile care nu trec. Nu înseamnă să nu le avem, să ne băgăm capul în pământ ca struțul și zicem, asta înseamnă să fii creștin. Auzi aminte, mistic, distant, nepractic, de tip așa guru. Nu așa. Gândirea spirituală este singurul mod pe care Duhul Sfânt, când ne dă gândirea asta cerului, atunci putem să trăim pentru lucrurile care contează. Fără gândirea asta nu se poate. Ne putem chinui. Suntem doar, cum spune Pavel, niște religioși autoimpuși care ne chinuim în fiecare zi când mergem acasă, să știm în ce cădem. Și mai e un lucru aici, cu asta vreau să închei, apropo. Mai e un lucru, am rămas surprins, pentru că n-am văzut niciodată expresia asta, spune, în versetul 21, el își va supune, ce spune acolo? Toate lucrurile. Cuvântul supune înseamnă a pune în ordine. Și Hristos va veni, spune, el va pune lucrurile în ordine. Știi care e problema noastră? A lumii întregi și a noastră fiecare dintre noi ca indivizi. Nu avem ordine. Și noi ne luptăm să punem piesele de șah cum trebuie. Ne chinuim să câștigăm bătălia. Dar singurul care poate să o câștige, de fapt care a câștigat-o și o poate câștiga pentru fiecare dintre noi în fiecare zi, este Iisus. Nu trebuie neapărat să vină ca să pună, oricum va face ordine atunci. Dar el, partea bună este că poate pune în ordine lucrurile vieții noastre. Da, chiar alea pe care eu și cu tine le-am încercat de-a lungul anilor să le punem ordine. Fiecare dintre noi încercăm să punem anumite lucruri în ordine. Dar cum se face că noi ajungem de așa de multe ori să nu fim în stare să punem lucrurile unde trebuie? Valorile noastre ajung să fie răsturnate, da? Sucite, ceea ce e normal, nu mai e normal. În mod consecvent, vigoarea noastră, forța noastră ajunge să fie consumată pe lucruri care trec, nefolositoare. Viziunea noastră devine tot mai neclară. Întoarcerea lui Hristos e parcă din ce în ce mai mult o poveste, pentru că nu credem în ea, cum spuneam, de luni până duminică și invers. Și deci nu mai avem motivație de a trăi pentru cer. Ca să încheiem, spunem așa, a trăi în viitor înseamnă a lăsa pe Hristos să aranjeze lucrurile El în viața ta, în viața mea. Cum? Conform ordinii sale. El poate, că are toată puterea. Că îi spui, Doamne, știi ce? Mă dau jos, trebuie să la baran. Ia hățurile. A trăi în viitor înseamnă a trăi cu o perspectivă eternă și avea curajul să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt. Poate vă întrebați, ce anume? Păi uitați-vă o promisiune. 1 Ioan 2:17. Lumea și pofta ei, ce? Trec. Dar cel care face voia lui Dumnezeu, ce se întâmplă cu el? Rămâne în veac. A trăi în viitor este curajul de a crede lucrul ăsta în fiecare zi. Că atunci experimentez puterea gândirii lui Dumnezeu, mentalității și a permiterii Duhului să facă ceea ce noi nu putem să facem. Hai să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim și astăzi pentru cuvântul Tău, pentru provocarea și nu numai provocarea, dar și soluția după care noi să nu ne chinuim și să nu ne chinuim să fim doar religioși, făcând lucruri în care nu credem, chinuim-ne cu lucruri care știm că nu putem să câștigăm bătălia. Mulțumim că ne dai șansa să ne oprim în primul rând și să recunoaștem, să stăm în fața adevărului, să recunoaștem că Tu, Doamne, ești singurul care poate. Tu ești singurul care merită lauda și ești singurul care poți să ne transformi. Tu ne promiți că Te vei întoarce. Și așa cum vei transforma trupul nostru fizic într-un de slavă, Tu de asemenea poți să schimbi lucrurile noastre firești în lucruri spirituale, poți să ne întărești, poți să ne dai victorie asupra păcatului, așa cum Tu ai avut, Doamne. Pentru că Tu ești exemplul nostru în toate. Și atunci când Te lăsăm pe Tine să ne transformi, atunci când ne punem încrederea în ceea ce spui Tu, în valorile Tale, în lucrurile netrecătoare, în schimbul lucrurilor trecătoare și valorilor trecătoare, atunci putem să vedem și viața Ta în noi. Doamne, ajută-ne să ne dorim acest lucru, în primul rând, să dorim să fim cetățeni ai cerului pe acest pământ și nu doar cetățeni ai pământului acestea, care e trecător. Cu atât îți mulțumim pentru șansa care ne-o dai să Te ascultăm, să ne încredem în Tine și Te rugăm să lucrezi în noi, să aranjezi Tu lucrurile în viața noastră. Prin puterea Ta Te rugăm și îți mulțumim în numele Iisus. Amin.